ओम मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लां ब्रह्मरं वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं सर्वदेव नमस्कारः। दोनों हाथ जोड़कर आगत देव शक्तियों को नमन वंदन करें, प्रणाम करें नमः शब्द के साथ। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यान नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यान नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्यान नमः। ओम शची पुरंदराभ्यान नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रदान श्री सदा शिवाय नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु स्वस्ति वाचनम्। हम पूजन के योग्य अनुकूलता बनाने के भाव से स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे हैं। प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय अजी जी और हमारे यजमान मुख्य पूजा वेदी पर आप सब की ओर से अक्षत पुष्प हाथ में ले रहे हैं, अपनी मंगलमय भावनाएं समर्पित करें। हरि ओम गणानांत्वा गणपति गंगावामहे प्रियाणांत्वा प्रियपति गंगावामहे निधीनांत्वा निधिपति गंगावामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोराराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्भुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आइए दोनों हाथ जोड़ें, भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ श्री सदा शिवाय नमः ध्यायामि आवाहनम्। शिव का आवाहन भावभर आवाहन करते हैं श्रद्धेय जी जी श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आप सबके प्रतिनिधि के रूप में पूजन कर रहे हैं, पूजन का पुण्य लाभ आपको भी प्राप्त हो, इसी भाव के साथ भगवान शिव का भाव भरा आवाहन। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्वं सर्वतस्पृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। ओम श्री सदा शिवाय नमः आसनम्। भाव भरा आसन उन्हें प्रदान कर रहे हैं। ओम पुरुष एवेद्रग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। ओम श्री सदा शिवाय नमः आसनम् समर्पयामि पाद्यम्। अब भगवान हेलो चरण धोने के भाव से हम उनको जल अर्पित करेंगे। ओम तावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम श्री सदा शिवाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यम्। भगवान के हाथ धुलाने के भाव से जा रहा है। ओम त्रिपादुर्द्वौदय पुरुषः पादोसेहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि। ओम श्री सदा शिवाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनम्। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः। ओम सदा शिवाय नमः आचमनीयं समर्पयामि। अब नाग देवता को हटा करके भगवान के सर्वांग स्नान का क्रम संपन्न होगा और भगवान अंतरिक्ष से भी सबको अभिषेक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान का संपूर्ण सर्वांग स्नान का क्रम है, नाग देवता को बगल में स्थापित करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर नमः बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। स्नानम्। स्नान के लिए पदार्थ हमारे स्वयंसेवक उपाचार्य पहुंचाएंगे। हमारे माइक वाले भाई से निवेदन है, थोड़ा आवाज बढ़ा दें। ओम तस्माद्यज्ञा सर्वहुतः मृतं प्रिषदाज्यं वसुंस्ताश्च क्रियवायव्यान् आरण्य ग्राम्याश्च ये। ओम श्री सदा शिवाय नमः समर्पयामि। हमारे अतिथियों का जल एक बड़े कलश में घट कलश में सबका संग्रहित कर लें, श्रद्धेयों के द्वारा उसका अभिषेक होगा। अब पया स्नान दुग्ध स्नान का क्रम संपन्न किया जाएगा। यहाँ पर प्रसाद के जो बनाया जाता है पंचामृत के लिए उसका पात्र भी लगा लेंगे, उपाचार्य भाई सहयोग करेंगे उन सब का। हाँ ये जो हमारे पीछे बड़ा वाला कलश रखा है, जापान आदि से हमारे जो अतिथि आए हैं के हाथ का कलश लेकर के। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं माम्। ॐ श्री सदाशिवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्ध जल से स्नान। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। दधि स्नानम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। मधु स्नानम्। ॐ मधुवातारितायते मधु चरन्ति सिन्धवः। मार्दिवः सन्तोषधीः। मधुनक्तमुशोषसो मधुमत्पार्थिवग्वङ्गजः। मधुदेवरस्तु नः पिता। मधुमान्नो वनस्पतिः। मधुमा अस्तु सूर्यः। मार्दिर्गावो भवन्तु नः। ॐ श्री सदाशिवाय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि। अब जल से स्नान होगा, इसके बाद में घृत स्नान का तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धरा शिव स्नानम्। ॐ घृतं घृतपावानः पिबत्वसां वसा पावानः। पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दृशः प्रदिशया दिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ॐ श्री सदाशिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। जल से स्नान, इसके बाद शर्करा स्नान का क्रम रहेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शर्करा स्नान। ओम अपाघ्वं रसम् अयघ्वं सूर्ये सन्तासमं समाहितम्। अपाघ्वं रसस्य यो रसस्तं वो गृह्णामि। उत्तम उपयाम गृहीतोषीन्द्रियास्त्वा। जुष्टं गृह्णामि सति योनिरिन्द्रियाय त्वाजुतष्टमम्। ॐ श्री सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शर्करा स्नान के तत्पश्चात शुद्धोदक स्नान होगा। गंगा जल की व्यवस्था बनाएंगे। गंगा जल दुग्ध मिला करके

मन्यवाईशवे नम बाहुभ्यामुतते नम भूक्तिरुद्रशिवतनो पापकाशिनी तया नस्तन्वाशन्तमया विरशन्ता विचाकशी ओम शो विरशन्त भस्ते विभस्तस्तवे शिवां वृत्रं तां कुरुतां विद्वंसि पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा न सर्वमेज्जगत् अयक्षमागं सुमना असत् अद्वयो अधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहिश्च सर्वाञ्जाभ्यां सर्वासु यातु धान्यो धराचि परासु वा असौ यस्त्राम्रो अरुणवुतव बभ्रुवसुमङ्गल ये चैनाघ्वङ्गरुद्र अभितो दीक्षुषिताः सहस्रो वैशाघ्वङ्घेड इमहे असौ यो वर्षपदिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदार्य सदृष्टो विस्मायति नः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सा साक्षाय विदुषे अतो ये अस्य सत्त्वान् प्रमुञ्च मन्मनस्त्वमुभयोरात्म्योर्जां यास्तते हस्तैः सवः पराता भगवो वपः विज्यं धनुः पपर्दिनो विशाल्वा बाणवा उत अनेशन्ययस्य यै सवः आभुरस्य निसङ्गतिः या ते हेतिरमीढुस्त्वं हस्ते बभूवते धनुः तया अस्मान् विश्वतस्त्वमया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् विडक्तु विश्वतः अथो या इशुद्धिस्त्वारे अस्मिन्नधेहितम् अवतत्त्वधनुष्ट्वाघ्वं सहस्राक्षसति सुधे निशीर्यशल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्ते आयुधाय अनातताय धिष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुत मानो वर्भकं मान उच्छन्तमुत मान उक्षितं मानो मदेह पितरं मोत मातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररीरिषः मानस्तु केतनये मानो आयुषि मानो गोसु मानो वस्वी सुरीरिषः मानो वीरानरुद्रभामिनो वधेः हविमस्यत्मि तवामहे ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब गंधोदक स्थान इत्र से जल नहीं जलम ओम ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ गंधद्वारं दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव पवये श्रियम्। अब श्रृंगार होगा भगवान का पूरी तरीके से। हाँ, पहले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वस्त्रम, सांस्कृतिकता का प्रतीक वस्त्र सदैद्वय भगवान शिव के विग्रह को अर्पित करने जा रहे हैं। श्रृंगार के साथ सर्वप्रथम वस्त्र अर्पित किया जा रहा है। ओम तस्माद्यज्ञा सर्वहूत ऋचः सामानि जग्गिरे छंदा वंशि जग्गिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। ओम श्री सदाशिवाय नमः, वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतम्। अब भगवान को द्विजत्व के प्रतीक रूप में यज्ञोपवीत अर्पित हो रहा है। ओम तस्मादश्वाजायन्त ये केचो भयादतः गावो जग्गिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। ओम सदाशिवाय नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गंधम, त्रिपुंड तिलक बनाएंगे सुगंधित द्रव्य के रूप में। ओम तम यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिषयश्च ये। ओम श्री सदाशिवाय नमः, गंधं विलेपयामि। अक्षतानि, ओम गंध स्वरूप चंदन सदया जीजीवी अपने कर कमलों से सदै डॉक्टर साहब के साथ भगवान शिव के विग्रह को अर्पित कर रही हैं। अब अक्षत अर्पित किए जा रहे हैं। ओम अक्षन्नमी मदंतयव प्रिया अधूषत अष्टशत सभा नव विप्रा नविष्ठया मतीयो जानविन्द्रते हरि। पुष्पमाल्यार्पणम्। ओम यत् पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु इमो रूपादा उच्येते। ओम श्री सदाशिवाय नमः, पुष्पाणि समर्पयामि। बिल्वपत्रार्पणम्। सबके प्रतिनिधि रूप में श्रद्धेय द्वय बिल्वपत्र समर्पित कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में बिल्वपत्र है सभी की तरफ से। एक एक बिल्वपत्र श्रद्धेय द्वय के कर कमलों के द्वारा सभी में ओम नमः शिवाय राम राम लिखा गया है चंदन के द्वारा। हम सब की तरफ से अर्पित कर रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान सदाशिव का ध्यान करें। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ओम श्री सदाशिवाय नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः। सौभाग्य द्रव्याणि कुमकुम अबीर गुलाल चढ़ा करके भगवान का अभिषेक करते हैं। ओम अहिरिव भोगैः पर्येति। ओम अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुम् ज्यायाहेतिम् परिबाधमानः। हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्वंसं परिपातु विश्वतः। ओम श्री सदा शिवाय नमः। सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। हमारे स्वयं से उपाचार्य बंधु अगरबत्ती धूप जला कर रखेंगे। अगले क्रम में स्वगंधित वातावरण शिवमय वातावरण की हम कामना करते हैं। प्रभु जहां कहीं भी नाग देवता को ओम नाग देवता की स्थापना हमारे साथ होगी। ओम नमः शिवाय की धुन के स्वयं सेवक भाई सहयोग कर देंगे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। धूपम धूप जल चुकी है। आइए सुगंधित वातावरण के भाव से मनोस्य मुखमासीत् बहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्मागं शूद्रो अजायत। ओम श्री सदाशिवाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। दीपम् चहुओर प्रकाशमय वातावरण हो। ज्ञान का प्रकाश दिव्य फैले इसी भाव से। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम श्री सदाशिवाय नमः। दीपं दर्शयामि। नैवेद्य पंचमेवा और उसके बाद ऋतुफल का क्रम होगा। भगवान मधुर प्रिय हैं। मधुर व्यवहार मधुर विचार मधुर संस्कारों का समावेश जीवन में हो इस भाव से नैवेद्य पदार्थ अर्पित करते हैं। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षग्वं शिष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम श्री सदाशिवाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ऋतुफलानि ऋतुफल ओम याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिर्पसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वं गुंहसः। ओम श्री सदाशिवाय नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। ताम्बूलपूगी फलानि पान सुपारी लौंग इलायची इत्यादि का भगवान को सात्विक पदार्थ अर्पित करते मुख शुद्धि के लिए। ओम ओम सप्तस्यासन परिधयः त्रिसप्त समिदा कृताः देवाय यज्ञं तन्वान अबध्नन् पुरुषं पशुम्। ओम सदाशिवाय नमः। ताम्बूलपूगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणाम अपनी श्रम की कमाई का एक अंश भगवान के चरणों में अंशदान के भाव से। ओम सप्तस्यासन परिधयः त्रिसप्त समिदः कृताः देवाय यज्ञं तन्वान अबध्नन् पुरुषं पशुम्। ओम श्री सदा शिवाय नमः। दक्षिणां समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलिः पुष्प बिल्वपत्र लेकर के भगवान को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद में आरती का के पहले रुद्राष्टक और मंग वो अर्पित करेंगे। अभी पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् एहनाकं महिमाना सचन्त इत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम श्री सदा शिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। रुद्राक्ष माला अर्पित करते हुए महाकाल अष्टक का पाठ हिंदी और संस्कृत में आइए। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब सभी लोग भाव श्रद्धा पूर्वक बैठ सकते हैं तो बैठ जाएंगे। भगवान की महाकाल अष्टक का पाठ। हेलो हेलो। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजावितिरोध सक्षमं युगास्य निर्माण कृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। असंभव पराक्रम के हेतु तत्पर विध्वंस का जो करता दमन है नवयुग सृजन पुण्य संकल्प जिनका ऐसे महाकाल को नित नमन है। यदा धरायां शांति प्रवृद्धा तदा तस्यां शांतिं प्रवर्धितुं विनिर्मितं शान्तिमुदाव्यते त्वं परमं महाकालममुं नमाम्यहं। परमं महाकालममुं नमाम्यहं। अनादरी भ्रांति के आग के बीच जो शक्ति के तत्व करता चयन है विकसित के शांति गुंजाद तीर्थकम ऐसे महाकाल नमन है। ऐसे महाकाल को नित नमन है। अनाद्य अनंतम परमं महीयसं विभो स्वरूपं परिचाययन्मुः युगानुरूपं च पदं व्यदर्शयत् परम महाकालममुं नमाम्यहम् परम महाकालममुं नमाम्यहम् अनादि अनुपम अनश्वर अगोचर जिनके सभी भांति अनुभव कठिन है युग शक्ति का बोध सबको कराया ऐसे महाकाल को नित नमन है ऐसे महाकाल को नित नमन है उपेक्षिता यज्ञ महादिका क्रिया विलुप्त प्रायं खलु सांद्य महानिकम् समुद्रितं येन जगद्धिताय वै परं महाकालममुं नमाम्यहम् परं महाकालममुं नमाम्यहम् विस्मित उपेक्षित परिसाधना का जिनने किया जागरण उनयन है घर घर प्रतिष्ठित हुई वेद माता ऐसे महाकाल को नित नमन है ऐसे महाकाल को नित नमन है तिरस्कृतम विस्मृतमाप्युपेक्षितम आरोग्य वाहम यजनम प्रचारितुम कलाओ कृतम यो रचितम समुद्यता परम महाकालममुं नमाम्यहम् परम महाकालममुं नमाम्यहम् यज्ञीय विज्ञान यज्ञीय जीवन जो सृष्टि पोषक दिव्या चरण है उसको वारा प्रतिष्ठित बनाया ऐसे महाकाल को नित नमन है ऐसे महाकाल को नित नमन है तपकृतम येन जगद्धिताय वै विवेशिकाया स जगन्नु रक्षितुम् समुज्ज्वलाय स भवेश घोषणा परं महाकालममुं नमाम्यहम् परं महाकालममुं नमाम्यहम् मनुष्यता के दुख दूर करने तप कर कमाया परम पुण्य धन है उज्जवल भविष्यत की घोषणा की ऐसे महाकाल को नित नमन है ऐसे महाकाल को नित नमन है रुद्राष्टकम् अब हमारे उद्गाता बंधुओं के द्वारा भगवान शिव के रुद्राष्टकम का पाठ किया जा रहा है सभी भाई बहन भावना पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की प्रार्थना करें नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार सारं नतोहं गुणागार संसार सारं नतोहम् तु तुषाराधि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौलिकम कल्लोनुरु गंगा लसब्धाल बालेन्दु कंठे भुजंगा लसब्धाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्माबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानी पति भावगम्यं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत उमानाथ पादारविंदं भजन्ति हि लोके परेवा नराणां भजन्ति हि लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा संभूतुभ्यं न तोहं सदा सर्वदा संभूतुभ्यं जरा जन्म दुःखं तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो प्रभो पाहि आपन्न मासीश शंभो प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विष्णो प्रणहर्तुष्टये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति इस प्रकार बलियोगाधिपति महाकाल के हम सब ने भगवान की विग्रह की पूरी पूजा आदि क्रम संपन्न किया। अब आरती का क्रम है। सभी भाई बहन यथा योग्य अपने स्थानों पर खड़े या बैठ जाएं, जैसा स्थिति हो। भगवान की आरती श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी जी कर रहे हैं। हम सभी भावपूर्ण भगवान की आरती करते हैं आर्त भाव से। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तताने विश्वोद्गते कारणमीश्वरम् वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तुन्वन्ति दिव्यैः समये वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः आरती त्रिशूलधारी की कृपानिधि त्रितापहारी की आरती त्रिशूलधारी की कृपानिधि त्रितापहारी की जब जब असुरों का डेरा डेरा लगाया विपदा ने फेरा फेरा जगत को पापों ने घेरा घेरा धरा ने व्याकुल हो टेरा टेरा शंभु दो त्राण मिटे अज्ञान प्रार्थना कृपानिधि त्रितापहारी की आरती त्रिशूलधारी की कृपानिधि त्रितापहारी की दोष में हुआ मनुज चिंतन मनुज चिंतन संपदा स्वामी निर्धन निर्धन दीनहीन जैसा जीवन अब जीवन निराशा प्रकसित मनुज का मन देवता विफल साधना विफल जरूरत है अवतारी की कृपा निधि त्रिता पुहारी की आरती त्रिशूलधारी की कृपा निधि त्रिता पुहारी की पहारी की आरती त्रिशूल धारी की कृपा निधि त्रिता पहारी की आरती त्रिशूल धारी की कृपा निधि त्रिता पहारी की कृपा निधि त्रिता पहारी की कृपा निधि त्रिता पहारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुशशका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरात्रिकं समर्पयामि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् मां यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता अब सभी भाई बहन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं अपना स्थान ग्रहण कर लें भगवान शिव के विग्रह की हम सबने भली भांति पूजा अर्चना की ये भगवान शिव का शक्ति के वर्ण का दिन, हम भगवान शिव से सबके मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हैं। श्रद्धेय द्वय ने हम सब की ओर से भगवान के विग्रह की भलीभांति पूजा की। सुनिश्चित रूप से हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे सुअवसर पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे दिव्य दृश्य को हम सबको देखने का सौभाग्य मिला। आइए दोनों हाथ जोड़कर हम भगवान को प्रणाम करते हैं। श्रद्धेय द्वय अब हम सबके बीच से अगले क्रम के लिए पधारने जा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा शक्तियों को प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यहाँ से अभी श्रद्धेय द्वय अगले क्रम के लिए पधार रहे हैं, उसके बाद विशिष्ट अतिथि हमारे जो बाहर से आए हुए अतिथि गण हैं, जापान और बंबई से आए हुए हमारे अतिथिगण, वे पहले आएंगे मंदिर में। उसके बाद में सभी भाई बहनों को अवसर प्राप्त होगा, वे हमारे अतिथि हैं इसलिए हम उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं, हम सबका धर्म है। बाकी यथास्थान बैठे रहेंगे, जब संकेत करेंगे, हमारे स्वयं सेवक पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। निवेदन है हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों से लेकर सभी से कि हमारे स्वयं सेवक जो कुछ आपको बता रहे हैं ये ध्यान रखेंगे कि आप उनकी उनके निवेदन को ध्यान रखेंगे, ये ऐसा आप सबसे निवेदन है। बोली युगाधिपति महाकाल की, शंकर भगवान की, गजानंद गणपति महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, जन्म भूमि आवलखेड़ा की, तपो भूमि मथुरा की, अपने अपने मात पिता की, बोले परम पूज्य गुरुदेव की, एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, सबसे न्यारा देश हमारा, सबसे न्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, मानव मात्र नर और नारी, जाति वर्ग सब एक समान, नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है, जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति, जागेगी, जाग गई भाई जाग गई नारी शक्ति, जाग गई, व्यक्ति की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, आदि शक्ति नारी है, नारियों जागो अपने को पहचानो, बोले परम पूज्य गुरुदेव की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का हमारी युग निर्माण योजना, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, बोली गायत्री माता की। हम अपने उद्गाता बंधुओं से निवेदन करेंगे थोड़ी देर के लिए कीर्तन देकर, हमारे जो भक्तगण यहाँ पर बिल्व पत्र पुष्पार्पण कर आ रहे हैं उसी क्रम में आप ये क्रम संपन्न करें। सभी लोगों को मौका मिलेगा जल चढ़ाने का। निवेदन है कृपया पंक्तिबद्ध होकर मंदिर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करेंगे, पंक्ति लग चुकी है उसके पीछे आप लगते जाएं। हमारे बीच सबसे पहले हमारे अतिथिगण जल से अभिषेक कर रहे हैं और उसके पश्चात सभी को आज महाकाल के रुद्राभिषेक में जल अभिषेक का मौका मिलेगा। यहाँ से संकीर्तन प्रारंभ हो रहा है, आप सभी संकीर्तन का आनंद ताली बजाते हुए लेते रहें और मन ही मन साधना में अपने मनोभूमि को तैयार करते रहें। धन्यवाद। सभी भाई बहन दोनों हाथों पर उठाकर जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलियोगाधिपति महाकाल की, बोलियोगाधिपति महाकाल की, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, जागों को जिसने चला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, आओ देवत्व जगाने को, आओ देवत्व जगाने को, आओ देवत्व जगाने को, आओ देवत्व जगाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, धरती को स्वर्ग बनाने को, अपनत्व सभी में विकसा दो, अपनत्व सभी में विकसा दो, अपनत्व सभी में विकसा दो, अपनत्व सभी में विकसा दो, सज्जन के मानस मराल, सज्जन के मानस मराल, सज्जन के मानस मराल, हे सज्जन के मानस मराल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, बोलियोगाधिपति महाकाल की, बोलियोगाधिपति महाकाल की। विकास जी अब सीडी का प्रबंध कर लें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का यह महाशिवरात्रि पर्व आज संपूर्ण मनोयोग के साथ पूर्ण हुआ। अब बहुत ही शीघ्र आप सभी को साधना